Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota 28 września, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Specustawa powodziowa przyjęta jednogłośnie teraz trafi do Sejmu. Zabicie przywódcy Hezbollahu było konieczne, oświadcza premier Izraela. A Złote Lwy, nagroda główna festiwalu w Gdyni dla filmu Zielona Granica Agnieszki Holland. Komisja Nadzwyczajna do spraw przeciwpowodziowych jednogłośnie przyjęła rządowy projekt specustawy. We wtorek trafi ona pod obrady Sejmu. Zakłada m.in. pomoc dla kredytobiorców, daje także 20 dni dodatkowego płatnego urlopu na sprzątanie po powodzi, czy finansową pomoc dla przedsiębiorców. Odbiorcy prądu z terenów popowodziowych dostaną rekompensatę w związku z wyższymi rachunkami za energię, m.in. z powodu używania przez nich osuszaczy. Kwota rekompensaty to 1000 zł. Premier Donald Tusk podczas posiedzenia rządu pytał minister klimatu o postęp prac w tej sprawie. Ten 1000 zł w związku z zwiększonym poborem energii elektrycznej w mieszkaniach zalanych, on został już przez nas zatwierdzony, czyli dodatkowy 1000 zł ze względu na większe rachunki za prąd. Dobrze kojarzę? Jest elementem ustawy, nic mi nie wiadomo, żeby z tej ustawy zniknął powodziowy. Tej, która jest procedowana w tej chwili w parlamencie. I to jest w związku z pracą agregatów, także na paliwo płynne, na prąd, dodatkowe 1000 zł do tych 10 tysięcy, które pobierają ci, którym zalało mieszkanie czy budynek mieszkalny. Warto o tym pamiętać. 1000 zł trafi także do osób, które w czasie powodzi korzystały z agregatów prądotwórczych. Na obszarach dotkniętych powodzią nie ma problemu z dostępem do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, zapewniła ministra zdrowia. Nawet jeśli placówka została zalana, umowa z NFZ-em nadal obowiązuje, a jej pracownicy świadczą pomoc w innych miejscach. Na terenie dotkniętym żywiołem nieczynne są dwa uzdrowiska z 14 działających na Dolnym Śląsku. Chodzi o Długopol i Lądek-Zdrój. W serwisie Czas na Zagranicę. Zabicie przywódcy Hezbollahu było konieczne dla zmiany układu sił na Bliskim Wschodzie, powiedział premier Izraela Benjamin Netanyahu. Hassan Nasrallah został zabity w izraelskim nalocie na Bejrut. Według Netanyahu był główną siłą napędową irańskiej osi zła. Nasrallah przez ponad 30 lat stał na czele Hezbollahu. Izrael miał go na celowniku od kilkunastu lat. Mówił Wojciech Cegielski, dziennikarz Polskiego Radia zajmujący się Bliskim Wschodem. Ten człowiek od wielu lat żył w ukryciu i właśnie z tych swoich tajnych kryjówek nadawał swoje copiątkowe przemówienia, których słuchał tysiące szyitów w całym Libanie, gotowych zrobić to, co Nasrallah powie. I między innymi dlatego zabicie Nasrallaha jest tak dużym sukcesem Izraela, ponieważ ten człowiek przez wiele, wiele lat po prostu się Izraelowi wymykał. Najwyższy przywódca Iranu, Ajatollah Chamenei, stwierdził, że o losach izraelskiego reżimu zdecydują siła i opór, a na ich czele stanie Hezbollah. Jak donosi Reuters, Chamenei został przewieziony w bezpieczne miejsce ze wzmożonymi środkami bezpieczeństwa. Huragan Helena, który dewastuje część południowych Stanów Zjednoczonych, zbiera coraz większe śmiertelne żniwo. Nie żyją co najmniej 52 osoby, ponad 3 miliony domów nie ma prądu. Żywioł nie oszczędził Georgii, Karoliny Północnej i Południowej oraz Virginii. Miejscami siła wiatru przekraczała 220 km na godzinę. Relacja Jana Pachlowskiego. Helena wytyczyła ogromną ścieżkę zniszczeń na Florydzie, w Georgii i południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych, łamiąc drzewa, zrywając linie energetyczne oraz niszcząc niezliczoną ilość domów. Ponieważ miliony osób zostały bez podstawowych rzeczy, takich jak prąd, a niektórzy nie mają dokąd wrócić po niszczycielskiej burzy, ekipy ratunkowe wyruszyły, aby ratować ludzi uwięzionych w ruinach lub wciąż zalanych domach. Według ostatnich danych ponad 3 miliony ludzi w 5 stanach pozbawionych jest dopływu energii elektrycznej. Żywioł dotarł teraz w okolice stanu Ohio. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Złote Lwy, nagroda główna festiwalu filmowego w Gdyni dla obrazu Zielona Granica Agnieszki Holland. Reżyserki nie było na gali wręczenia nagród. W jej imieniu statuetkę odebrał m.in. producent Marcin Wierzchosławski. Chciałbym podziękować Wam wszystkim, bo nie było nas tutaj rok temu w Gdyni, ale tak jakbyśmy byli. To wsparcie Agnieszka Holland, cała ekipa, czuliśmy, było nam potrzebne. To, co usłyszeliśmy wtedy z tej sceny też, bardzo nas wzmocniło. Jeszcze dzieliły nas tygodnie od 15 października. Przyszłość była nieznana i wasze wsparcie nam bardzo wtedy pomogło. Srebrnymi lwami uhonorowano film Dziewczyny z igłą Magnusa von Horna. Nagroda dla najlepszego reżysera trafiła do Marcina Koszałki za film Biała odwaga. To dość gruba sprawa, ponieważ ja miałem po tym filmie dać sobie trochę spokój z reżyserią, tylko zająć się sztuką operatorską. ale kolega Dymek tutaj przejął sprawę. Ale cieszę się z tej nagrody. Jest to dla mnie duże wyróżnienie, że jednak jako reżyserujący operator zrobiłem film, dostałem taką nagrodę. Sandra Drzymalska i Jacek Borusiński zostali laureatami nagród za najlepsze role główne, za kreacje w Białej Odwadze i w Rublu. W kategorii profesjonalny debiut aktorski zwyciężyła Sofia Berezowska, którą można było oglądać w filmie Pod wulkanem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwyższy czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Bartosz Zmarzlik nie do zatrzymania. W Toruniu wygrał ostatnie zawody zaliczane do cyklu Mistrzostw Świata na żużlu, a przecież już przed tygodniem zapewnił sobie piąty w karierze tytuł Mistrza Świata. Dziś na drugim miejscu finiszował Duńczyk Leon Madsen, a na trzecim Brytyjczyk Daniel Bewley. Piąty był Patryk Dudek, siódmy Dominik Kubera. Srebro Mistrzostw Świata dla Roberta Lamberta z Wielkiej Brytanii, a brąz zdobył Szwed Fredrik Lindgren. W szlagierze ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała z Górnikiem Zabrze 1-1. Górnik szybko objął prowadzenie. Już po 10 minutach było 0-1 po karnym Kamila Lukoszka. Wyrównał efektowną główką Radovan Pankow. Raków Częstochowa pokonał Puszczę Niepołomice 2-0, a Motor Lublin wygrał ze Śląskiem Wrocław 2-1. Dziś w Zurychu odbył się wyścig ze startu wspólnego kobiet w ramach Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym. Tytuł obroniła Belgijka Lotte Kopecky. Polki daleko, 17 dojechała, wymarznięta na kość Katarzyna Niewiadoma. Na 3 rundy do końca po prostu zamarzłam tak totalnie i kompletnie nie mogłam się rozgrzać. Brak odpowiedniej chyba stroi trochę wpłynął na to, jak nie byłam w stanie po prostu utrzymać, czy po prostu przetrzymać takie warunki pogodowe. Także powiem szczerze, że po prostu jestem tak teraz zmęczona i zmarznięta dalej, że aż ciężko jest mi nawet podsumować ten wyścig, ponieważ mega szkoda, że po prostu tak wszystko się skończyło, ale z drugiej strony po prostu fizycznie jestem tak wycieńczona tym dzisiejszym dniem, że się tak ogromnie cieszę, że już jest po wszystkim. Znowu te stroje. Na trasie Laudesza temperatura spadła do 7 stopni Celsjusza. Jutro w Zurychu ścigać się będą mężczyźni. Na liście startowej ma zabraknąć faworyta naszej drużyny Rafała Majki. W Plus Lidze dziś starcie Resowi ze świeżo upieczonymi zdobywcami Super Pucharu Polski. Warta Zawiercie górą 3-2, mówi przyjmujący rzeszowian Łukasz Wasina. Tiebreak, wydarzyło się kilka bardzo dobrych zagrywek ze strony Zawiercia. Myślę, że to zdecydowało o tym wyniku w tym tiebreak. Więcej ta zagrywka nie funkcjonowała, tam wystarczyło dać zagrywkę na drugą stronę, ale my oczywiście chcieliśmy tam 120% na drugą stronę i zepsuliśmy. Obrona niestety nie udało się. GKS Katowice, Jastrzębski Węgiel 1-3, Stilon Gorzów, Ślepsk Suwałki 3-1. Jeszcze piłka nożna, grająca w Barcelonie Ewa Pajor zdobyła 3 bramki w wygranym przez Blaugranę 10-1 meczu z Granadą. I z tym Państwa zostawię. Spokojnej nocy. Zimna noc przed nami, na przeważającym obszarze jedynie od 4 do 8 stopni cieplej tylko na wybrzeżu, tam 11, a jutro sporo słońca, przelotnie popada tylko na północy i południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 13 do 15, chłodniej w rejonach podgórskich maksymalnie 12. Autopromocja. Opowieści z życia, wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Ludzie. Od lat opowiada o tym, co dzieje się w Brukseli. Przewodnicząca komisji ma na miejscu zobaczyć, jak wygląda europejski mechanizm obrony cywilnej, działa w praktyce. Komisja Europejska przekazuje informacje pozostałym państwom. Jak wygląda jej praca? Ile kilometrów pokonała już przemierzając korytarze w Brukseli i Strasburgu? Co robi, gdy odpoczywa od opowiadania o unijnej polityce? Beata Płomecka. To ona będzie kolejną bohaterką pasma Ludzie. Zapraszam w poniedziałek po 23. Beata Płomecka. Michał Nogaś. Ludzie. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hi, this is Gosia Płysa and welcome to Radio and Sound. Dobry wieczór. tu Gosia Płysa. Witam w kolejnej odsłonie Radia Unsound w przeddzień rozpoczynającego się już w Krakowie festiwalu Unsound, który tutaj w tej audycji od kilku miesięcy zapowiadam, dzieląc się z wami muzyką artystów, artystek, osób, które pojawią się na tym festiwalu w tym roku, ale też osób, które inspirują nas, czy przebijały się jakoś w unsoundowej sferze przez lata. Radio Unsound. Usłyszeliśmy przed chwilą utwór Heinaliego, czyli ukraińskiego producenta, kompozytora Olecha Szpudejko. Utwór Tramwaj 14 to z albumu Kijów Eternal, przypominającego nam o Kijowie, o tym, co nadal dzieje się w Ukrainie, a o tym też będzie Olech mówił na pewno, ale też przede wszystkim możemy doświadczyć pięknego wydarzenia, który w przyszły czwartek, 3 października, w trakcie wspaniałej naszej serii porannej Morning Glory, Olech wystąpi razem z wokalistką Jasią, a razem łącznie będą nawiązywali do muzyki dawnej, bardzo bliskiej też Olechowi i Jasi, więc to będzie przepiękne poranne doświadczenie przebudzenia się do muzyki bardzo refleksyjnej, zakorzenionej w przeszłości, ale bardzo skupionej na tym, co tu i teraz. O tym jest Unsound i o tym też kolejne utwory, bo idąc tropem muzyki dawnej, posłuchajmy tego utworu Kali Malone, Passage Through the Spheres. To też nawiązanie do muzyki dawnej, ale uwspółcześnione i też nadal jeszcze pozostając w jesiennej zadumie. And sound as a festival starts tomorrow in Krakow. And for the last few months, we've been listening to different music from different artists who will be present at the festival next week, but also to different artists that have been inspiring us or have been surrounding other editions of the festival over the years. We've just had a piece from Kyiv Eternal, an album by Oleg Spudejko, who will also perform at this year's festival together with the wonderful Ukrainian vocalist Yasha. This performance will be more embedded in traditional, or rather old music, that medieval music that Oleg is so interested and inspired by, as opposed to this more field recording based piece that we've just listened to. That's from the 2023 release Kyiv Eternal, Memories of the Kyiv from before the war. Let's hope we can get back to this Kyiv very shortly, the Kyiv without the war. But in the meantime, do not miss his Morning Glory performance on next Thursday in Krakow. Staying with the old music and traditional music and choirs, let's listen to a piece by Kali Malone, Passage Through the Spheres, from her All Life Long album. To była Kali Malone i utwór otwierający jej album All Life Long, Passage Through the Spheres. Ten utwór pewnie pojawi się w trakcie jej koncertu w kolejną sobotę, 5 października w Centrum Kongresowym ICE, gdzie wystąpi z wokalistami zespołu Kapeli Krakowiensis i muzykami sekcji Dentej związanej ze spółdzielnią muzyczną, również krakowskim zespołem. A teraz posłuchajmy sobie czegoś troszeczkę żywszego, Let's Fly High, czyli We Fly High, Florence Sinclaira. And that was Kali Malone and her piece Passage Through the Spheres. I'm pretty sure this piece will be performed next week also in Krakow by choir members of Kapela Krakowiensis and musicians from the brass section of Spółdzielnia Muzyczna. Now let's cheer up a little bit and listen to a call-up track by Florence Sinclair featuring Klein, We Fly High. Radio. Nadal Gosia Płysa, Radio Unsound. Zmierzamy już coraz bliżej festiwalu, więc przypuszczam, że część osób, które słuchają tej audycji, nie będzie już jej za bardzo słuchać, tylko przyjedzie prosto na festiwal. Tym, którym nie uda się to, no to zapraszam na kolejną odsłonę. Mam nadzieję, namówię w trakcie tygodnia festiwalu jakiegoś ciekawego artystę, artystkę, żeby dołączył do mojej audycji w przyszłym tygodniu. Cały czas dzieje się tak bardzo dużo, że no już tutaj muszę powiedzieć, troszeczkę jadę na oparach, ale jest dla mnie wielką przyjemnością cały czas tworzyć tą playlistę i nagrywać ten program. Dziękuję tutaj bardzo mojej wydawczyni Gosi Jakubowskiej za wielką cierpliwość i pomoc w tworzeniu tego programu przez ostatnie miesiące. Posłuchaliśmy sobie właśnie utworu Tajany i Agromansa. To z najnowszej, jeszcze wrześniowej epki tej argentyńskiej producentki mieszkającej w Meksyku. Ona będzie też na Unsoundzie w przyszłym tygodniu i to będzie Szalona Noc na Kamiennej. To jest moja ulubiona DJ-ka w tym momencie. Jestem bardzo ciekawa, co i jak zagra w tą szaloną piątkową noc. Wracając do Nocy na Kamiennej, przypominam, Code 9, czyli Steve Goodman, będzie celebrował 20-lecie hyperdubu swoim setem, ale też całą plejadą hyperdubowych gości w czwartek na Kamiennej 12. Też pojawi się tam m.in. Zamilska. Dzisiaj nie będziemy słuchać jej utworu, ale wrócimy do jednego z moich ulubionych utworów Steve'a, czyli Eyes Go Blank. To jeszcze z epki z Burialem. Wiem, że ten utwór już tutaj pojawiał się w tej audycji, ale stwierdziłam, że idealnie pasuje do dzisiejszego wieczoru. Myśląc jeszcze sobie o Burialu, ostatnio przypomniało mi się, że ktoś mnie zapytał, czy Code 9 to Burial, i przez moment nawet się zastanawiałam, czy tak nie jest, bo w sumie nie widziałam go nigdy na żywo, ale zdementowałam te plotki. Burial to jest zupełnie inna osoba. Zapytałam kilku znajomych i on tak naprawdę istnieje. Także przykro mi, Przemku, Code 9 to nie Burial, ale może i lepiej. So, that was La Noche Se Apaga by Tayana and Agromance from their new EP. I love Tayana, she's one of my favorite DJs ever. Argentinian DJ producer, she's coming to Unsound next week. So do not miss her playing at Kamienna 12. And I was just saying that I've really enjoyed making this playlist and show for the last few months. And big up and thanks to Gosia Jakubowska, my publisher who's helping me put the show together every week, and I have learned a lot from her and the whole team of Trójka. So hopefully next week I'll find a moment to invite an interesting guest to the show, maybe one of our artists that are staying at the festival for longer than just a day. So hopefully we'll catch someone. So for those who are not going to be here, do not miss our next show next Saturday. And now let's listen to Code 9, who's also celebrating 20 years of Hyperdub this week at Unsound with a whole plethora of wonderful guests. Let's listen to Eyes Go Blank. I love that track. Idąc jeszcze tropem legend, dzisiaj w Radiu Unsound, ale nie na Unsoundzie, The Cure wydali właśnie pierwszy utwór, po raz pierwszy od 16 lat, zapowiadający nową płytę, Słyszałam ten utwór w ogóle, pamiętam go z koncertu The Cure sprzed roku czy dwóch lat. Nie pamiętam już, kiedy to było, ale był to fenomenalny koncert. Naprawdę nie spodziewałam się po nim wiele, a jednak zachwycił. The Cure to jeden z moich ulubionych albumów wszechczasów. I idąc już tutaj w taki wieczorny, relaksujący tryb, trochę więcej jesieniarskiej melancholii w dzisiejszej audycji. Już odchodzimy powoli od noizu, a raczej kołyszymy się do snu, więc tutaj The Cure Alone z nadchodzącego albumu Songs of a Lost World. Speaking of the legends such as K9, let's listen to a piece from the album I'm really excited about as a total The Cure fan. Let's listen to Alone, a single announcing this really well super long-awaited record. It's been 16 years since they released something. Obviously, for the true fans such as myself, the last record wasn't as great to listen to, but I'm looking forward to this one, and I like this track a lot, so hopefully that album will also deliver. Let's listen to this piece, slowly thinking about resting before a long week of Unsound coming up tomorrow. Unsound Radio. No i to już prawie ostatni utwór dzisiejszego wieczoru, Alone the Cure, a teraz posłuchamy sobie fragmentu 47-minutowego utworu Rafaela Torrala. Zaczęliśmy playlistę i nasze spotkanie od artysty, który pojawi się w paśmie porannym Unsoundu tegorocznego. Zaczął Hejnali, a skończy Rafael Torral, który we wtorek w Muzeum Manga zaprezentuje materiał z płyty Spectral Evolution, jednej z moich ulubionych płyt zeszłego roku. Przepiękna, minimalistyczna, jazzowa, nie wiem jak w sumie określić gatunkowo, twórczość Rafaela. Polecam Wam posłuchanie całego tego utworu, oddanie się mu w pełni. Jest to piękny utwór na zakończenie dzisiejszego spotkania. Posłuchajcie i ja bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję usłyszymy się i zobaczymy w przyszłym tygodniu, a w międzyczasie oczywiście na koncertach i wydarzeniach festiwalu Unsound. Życzę nam powodzenia i do zobaczenia. Thank you so much for listening tonight. With the last piece by The Cure announcing the new album, I invite you to check out Spectral Evolution, a 47-minute piece we're not going to listen to this long, but Rafael Torral is also an artist that will perform at as a part of Morning Glory series this week. We've started with Hejnali, the show tonight, and we're finishing with another artist who's performing at the Morning Glory series, Rafael Torral and Spectral Evolution. That's like one of my favorite albums of 2023, so do give it a proper listen. And I hope the show tonight will encourage you to do so. And wish us luck this week in Krakow and hope to see you there. And if not, see you next week in Radio Unsound on Trójka Polskie Radio. If you want to send me a message, please write to radiounsound@polskieradio.pl. A jeśli chcecie podzielić się wrażeniami, życzeniami, przemyśleniami, piszcie na adres radiounsound@polskieradio.pl. Będę wdzięczna za wasze komentarze. Thank you so much and good night.